کہا کہ کون ہے تو؟ کہا کہ محمدی ہوں. کان میں کچھ کہا فوراً وہ اہل الحدیث کشتی سے اتر گیا. تیسری کشتی میں پہنچا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کشتی کے ملاح تھے. اس نے کہا میں محمدی ہوں, اس پار سے اس پار جانا ہے. میرے کان میں انہوں نے کچھ کہا. ایسے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ چوتھی کشتی کے ملاح تھے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار جانا ہے, سمندر کے اس پار جانا ہے. تو کہا تو کون؟ کہا کہ محمدی. تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا اور میں چوتھی کشتی سے اتر آیا. تو اس اہل حدیث شریر لڑکے سے پوچھا گیا کہ چاروں لوگوں نے, ملاحوں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ یہ کہا چاروں نے کہ ان چاروں کشتیوں میں نہ بیٹھنا, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو ڈبونے لے جا رہے ہیں, پیچھے ایک محمدی جہاز آ رہا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جانا, دریا سے پار ہو جائے گا. ہم کو خاموش رہنے دو, تقاضا یہی, وقت آ جائے گا اور جام کا دفتر جیسا, ہمیں مت چھوڑو. بولند ہم چھیڑتے نہیں. ہم نے ثابت کیا کہ یہودی کون, یہ بھی ثابت کیا کہ ہم کب سے ہیں, یہ بھی معلوم ہوا. اور یہ چار نہروں کا جو تذکرہ کیا گیا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا. آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ سنت بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ بھئی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ میں نے تو نہیں پڑھا, بخاری میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا, وہ کہتے نہیں کچھ بھاگتے میں وہ کچھ مل گیا ان کو, پوری بات سمجھ میں آئی نہیں. اصل میں ہے یہ کہ امام بخاری نے باب باندھا ایک جگہ, باب الاخذ بالیدین, دو ہاتھ سے پکڑنے کا باب. اور کیا بخاری بخاری کی رٹ لگانے والے, کیا یہ معلوم ہے ان کو؟ ان کو یہ پتا ہے کہ کسی محدث کے باب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جب باب قائم کرتا ہے؟ در حقیقت کسی محدث کا باب دعویٰ ہوتا ہے, یاد رکھا جائے, اور اس باب کے تحت جو حدیث آتی ہے اسی طرح کی دلیل ہوتی ہے. نہیں پڑھا آپ نے؟ کوئی محدث جب باب باندھتا ہے تو وہ باب دعویٰ ہوتا ہے, اور اس کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ جس سے ان کو شبہ لگا کہ بھئی امام بخاری نے کہا کہ دو ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے, شبہ کہاں ہوا ان کو اور پکڑ لیا انہوں نے کہ بخاری سے ثابت ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. پہلے میں بخاری باب بات کرتا, باب الاخذ بالیدین, دو ہاتھوں سے پکڑنے کا باب, ظاہر کیا دعویٰ ہے. اب اس دعوے کی دلیل میں حدیث لانی چاہیے, برابر ہے, حدیث لائی گئی. بیچ میں ایک صاحب کا اثر لا دیا گیا, لایا گیا, صافحہ حماد ابن المبارک بیدین, حماد نے ابن المبارک سے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا. دیکھیے وہ تین چیزیں ہو گئی, ایک تو باب ہے جو دعویٰ ہے, بعد میں حماد ابن زید کا اثر پیش کیا گیا, اس کے بعد حدیث لائی. تین چیزیں, دعویٰ, باب الاخذ بالیدین, باب, دعویٰ, اس کے بعد صافحہ حماد, یہ حماد کا اثر لایا گیا, اس کے بعد حدیث لائی گئی جو اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑنے کا باب ہے, اور حدیث نیچے آ رہی ہے اس دعوے کی دلیل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں لے رکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو لائی گئی ہے یہ دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ہاتھ مصافحہ ہے تو بیچ میں یہ اثر کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے اثر لایا گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے چونکہ اس کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف زیادہ نہیں مانا جائے گا, اس کا یہ عمل, یہ مطلب ہے. اور ایک دلیل سے اور ثابت کروں کہ ابن شبرما, کیا نام ہے ان کا, ابن شبرما, ان کی ایک بات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے اندر لاتے ہیں, کتاب الفضائل القرآن کے اندر, کہ ابن شبرما یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے قرآن میں کوئی سورت تین آیت سے کم ہو, لہذا نماز میں تین آیت سے کم پڑھنا درست نہیں ہے. کس نے کہا؟ ابن شبرما.

کہا کہ چیئرمین گھوڑا پڑھا رہے ہو لڑکوں کو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ چیئرمین گھوڑا ہوتا ہے؟ کہا کہ کیا 200 روپے لے چیئرمین کرسی پڑھاؤں گا؟ مولویوں کی تنخواہ ذرا اچھی کرو بھائی, مولویوں کی تنخواہ ذرا اچھی کرو, ہاں سبق لو ذرا, مولویوں کی تنخواہ اچھی کرو بھائی. اب کہیں گے مولوی ہے, مولوی کی وکالت کر رہا ہے. جی کہا کہ 200 روپے میں چیئرمین کرسی پڑھاؤں گا, تو یہ بےچارے ایسے ہی ہے. اب راس کا مطلب ہوتا ہے سر, ٹوپی تو ہوتی نہیں ہے, اب اسی ٹیچر کی طرح ہو جائیں گے. یہ راس مانے ٹوپی وراسه يقطر ماء فصلى بهم رواه البخاري في كتاب الاذان. آپ کے سر سے پانی کا قطرہ تھا, ٹوپی نہیں تھی, آپ نے اسی حالت میں تمام صحابہ کرام کی امامت فرمائی. ٹوپی ضروری نہیں, ٹوپی یہ نماز کا جز نہیں ہے, یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اگر آدمی سر پہ ٹوپی نہ رکھے تو اس کی نماز کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا اس کے اسلام کے اوپر کوئی اثر پائے گا, جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا. اب آئیے سب کے بارے میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا سب درست کر لو, فسوّن الناس صفوفهم, صفحے لوگوں نے درست کر لی. کیسے کیسے صفحے درست کی جاتی ہیں؟ تشریح کی گئی حدیث بخاری میں, جس کا حوالہ دیا گیا بخاری. اور یہ مذاق بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ حدیث یہ لوگ عشق سے نہیں پڑھتے. بھائی تم لوگ عشق سے پڑھو, ہم لوگ تو محبت سے پڑھتے ہیں. شیر ہے, پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد, پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد, آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. تو ہمیں عشق سے نہیں پڑھنا, ہمیں تو محبت سے پڑھنا ہے, محبت سے پڑھنا ہے. اس لیے کہ شریعت میں مطالبہ محبت کہنا کہ عشق کا. تو آئیے ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث لا رہے ہیں کہ سب کیسے درست کی جائے وہ بھی دیکھ لیتے, اور پھر ان کے کیلو کال دیکھیے جو یہودی آنا ہے. پہلے وہ حدیث دیکھے, حدیث. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری سے حدیث تک کوئی کتاب الاذان کے اندر راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے صفوں کو درست کرو, اس لیے کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو اس حکم کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے پیر سے پیر کو ملا لیتا اور کندھے سے کندھا ملا لیتا. یہ منکب, منکب تو منکب سے منکب, شولڈر ٹو شولڈر, کندھے سے کندھا, پاؤں سے پاؤں, ایسا ملا لیتا. اور ملانا نہیں ہے. وہ جدہ میں میں گیا تو ایک صاحب پٹی لے رہے تھے, پٹی وہ جو چپکا دی جاتی ہے کہیں زخم, تو پٹی چپکا دی جاتی, نکلتی نہیں جلدی جلدی. تو اس پر دیکھا میں نے پٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے؟ لزکا, لام زے کاف اور بولتے لزکا. میں نے کہا پٹی کو لزکا بولتے کیا؟ بولے ہاں, لزکا کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا, ایک دم لگا دو تو چھوٹے نہ, چمٹ جائے, وہی لفظ یہاں. وکانا احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, ہم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتا, نہیں چمٹا دیتا, اور پیر سے پیر کو چمٹا دیتا. یہ حدیث ہے, چپ چاپ مان لینا تھا نا, چپ چاپ مان لینا تھا, پیر سے پیر ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا. اب کہتے ہیں, اب دیکھیں پہلے ایک واقعہ سنا دوں, پہلے ایک واقعہ سنا دوں. سورہ بقرہ کے اندر عامل نامی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شاید اپنے بھتیجوں سے کچھ ناراض تھا, کوئی بات تھی. بہرحال بھتیجے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے, یا وہ بھتیجا ایک تھا اور اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. اس نے اپنے چچا کو مار ڈالا اور لاش کو اٹھا کر کے شورفا کے محلے میں پھینکا اور خون وہاں کا دعویٰ کر دیا. بتایا گیا خون کوئی کرتا ہے پکڑا کوئی جاتا ہے. قرآن حکیم میں بتایا گیا ایسا ہوتا ہے, قتل کہیں ہوا پھینک کہیں دیا گیا. اب شورفا کے محلے میں لاش پائی گئی, کہا گیا تمہارے محلے میں لاش پائی گئی, تمہیں میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا. ارے کہا تو یہ اللہ کی قسم کہتے ہیں, ہم نے اس آدمی کا قتل نہیں کیا, ہم تو اس آدمی کو جانتے بھی نہیں ہے. تو نہیں ہے,

کثرت سے طلاق دینے لگے تو ایک تعزیری قانون انہوں نے نافذ کر دیا. تعزیری قانون کیسے ہوتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں. تعزیری قانون کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ نے 10 مرتبہ حج کر لیا, اب حکومت سعودیہ نے آپ نے جب 11ویں مرتبہ آپ نے فارم بھرا حج کا تو سعودیہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کو انسان حج کی اجازت نہیں دے جاتے, یو آر ناٹ الاؤڈ, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حج کریں. اب بتائیے حکومت سعودیہ نے یہ جو 11ویں مرتبہ حج کرنے کے لیے صاحب جا رہے تھے ان کو جو منع کیا ہے, کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے یہ؟ ارے بھائی ان کے پاس جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے جنہوں نے ابھی حج نہیں کیا ہوا ہے. تو کیا حج کرنا جائز نہیں ہے حاجی کے لیے 11ویں مرتبہ؟ 11ویں مرتبہ حج کرنا جائز ہے, جا سکتا ہے, لیکن حکومت سعودیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے دوسرے لوگوں کو آنے دو. تو یہ حج کے لیے وہ جو روک رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ یہ تعزیری قانون ہے, حکومت کی کچھ مشکلات ہیں ایسے ہی, اور یہ ابدی قانون نہیں ہے, ابدی قانون نہیں. پریشانی اگر پرابلم ہٹ جائے تو پھر آدمی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے, تعزیری قانون ہوتا ہے, اسے قانون نہیں بنتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر روک دیا کہ بھئی ایک مجلس کے اندر اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو 3 مان لی جائے گی, یہ تعزیری قانون تھا. جیسے حکومت سعودیہ کسی حاجی کے بارے میں کہہ دے کہ انسان آپ نہیں آ سکتے, ایک قانون ہے. کچھ پرابلمس ہوتی ہیں حکومت کی, کچھ مشکلات ہوتی ہیں, اور غور فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قانونی اور تعزیری جو قانون نافذ کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ عورتوں کی حمایت میں تھا کہ عورتوں کے خلاف تھا؟ عورتوں کی حمایت میں تھا, عورتوں کی حمایت میں تھا. اور یہاں اس کا الٹا کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں کہ اب 3 طلاق دینے سے جیسے 3 گولیاں ہوتی ہیں لگ گئی. کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر 3 مرتبہ گولی مار دی جائے تو 3 گولیاں لگتی ہیں نا. میں نے کہا 3 لگتی ہیں. کہا کہ جیسے 3 داغ دے طلاق تو 3 ہو جاتی. ارے میں نے کہا ہمیں مت سمجھاؤ. اب میں پوچھتا ہوں, ایک میرا بچہ یہاں آ کر کے کھڑا ہو گیا, ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے مولانا ہے اور دیگر لوگ ہیں, میرا بچہ کہتا ابا 1 روپیہ دے دو. اب میں خاموش ہوں. پھر وہی کہتا ہے ابا 1 روپیہ دے دو. پھر کہتا ہے ابا 1 روپیہ دے دو. کتنا دینا اس کو؟ 3 کی 1 روپیہ. 1 روپیہ دینے کے لیے ایک ہی مجلس میں آ رہا ہے نا. تو جس طرح تم مثال دینا جانتے ہو ہم بھی مثال دینا جانتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث پاک کیا کہتی ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا ہے. زیادہ مان لیجیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت ایسا کیا, اور یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری ادان کا, ہم دوسری ادان کہہ رہے ہیں. کیا ہوا تھا؟ وہ علت موجود ہے. پتا نہیں اس معاملے میں ان کی فقاہت کہاں چلی جاتی ہے, اور حقیقت تو یہ ان جیسے لوگوں کو ابن حضم جیسا آدمی چاہیے. ابن حضم کے بارے میں شاید جانتے ہیں آپ؟ بہت بڑا سرجن ہے شاید. ہاں المحلہ پڑھیے نا. یہ جب امام مالک کے اوپر تنقید کرتے ہیں, امام شافعی کے اوپر تنقید کرتے ہیں, رحم آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیسی خطرناک قسم کی جرح کر رہے ہیں, کیسی تنقید کر رہے ہیں, رحم آتا ہے. یہ ایم ڈی نہیں ہے, یہ جرح ہے, بہت بڑا سرجن ہے. یہ معمولی تھوڑی جب دیکھتا ہے تو یہ دوا نہیں دیتا, ڈائریکٹ تھوڑی کے لیے آپریشن تھیٹر میں داخل کر دیتا ہے. بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی ابن حضم. اور المحلہ جسے نہیں پڑی وہ عالم نہیں ہے. کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا, کیا چرح کا انداز ہے, کیا گفتگو کرتا ہے. تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاق کا معاملہ تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دوسری اذان کا معاملہ. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کی طرف. وعن صائب بن یزید قال کان النداء یوم الجمعۃ اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينه. رواہ البخاری کی کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک سے کتاب الجمعہ کے اندر لائے. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی, حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی اذان ایک ہوتی تھی. کب؟

اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس میں آگے ایک پیر کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کاٹتے جاؤ نا, کاٹتے جاؤ. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنے سے کیا نہیں ہوتا, یہ دیکھا جائے گا کہ مجموعی طور پر نماز کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حدیث اس طرح وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليوزل لكم احدكم ولي امكم اكبركم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاه. حضرت امام البيهقي رحمه الله اس حدیث کا تقویٰ ہے, بیہقی سنن کبرى کے اندر رائے ہے. اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو قلابہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مقلد, ایسا ہمیں بولتے کہ یہ غیر مقلدین ذرا دو رکعت نماز حدیث کے مطابق پڑھ کر کے بتائے. میں کہتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دو رکعت یا چار رکعت یا کوئی بھی نماز, تم یہ بتاؤ کہ دو رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سی ایسی حرکت ہے جو حدیث سے خلاف ہے. پھر تمہارا یہ اعتراض درست ہوتا کہ دو نماز حدیث کے مطابق پڑھ کے بتائیں, تب اعتراض صحیح ہوتا. جب اعتراض صحیح ہوتا دو رکعت پڑھ کر کے بتائیں, حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ جمعہ میں خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں ہوتا تھا, انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر دی ہے غیر مقلدین نے کہ یہ خطبہ دیتے ہیں اردو میں. یہ اردو میں خطبے کا کیا مطلب ہے؟ ارے پہلے حدیث کی بنیاد ہی پر کوئی عمل کرتا ہے. دلیل یہ حدیث پر. وان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینهما ويقرا القران ويذكر الناس رواه البخاری رواه مسلم کی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الجمعہ کے دلائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن سمرہ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے دو خطبے دیتے تھے. جمعہ کے خطبے دو ہوتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے, بیچ میں آپ بیٹھتے تھے. یجلس بینہما, اچھا آگے یقرؤ القرآن, آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے. اور فرمائیے یقرؤ القرآن, قرآن پڑھتے تھے. ویذکر الناس, اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. اب بتائیے قرآن پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. آج ایک امتی اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو کیسے عمل کرے گا؟ کھڑے ہو کر کے خطبے میں قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا. سمجھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زبان کو جانتے ہیں لوگ جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہی زبان اپلائی کی جائے, تبھی نا تذکیر کا فائدہ ہوگا, ورنہ تذکیر کا کوئی فائدہ نہیں. اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. لوگوں کو سمجھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی زبان عربی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عربی زبان میں سمجھاتے تھے. آج آپ کا امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پڑھے اور لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائے. اس لیے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم قومی قرآن کی آیت بھی ہر رسول ہم نے بھیجا اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ کیا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جی ہاں یہ بات ہو گئی. وتروں میں جھکنے سے پہلے دیکھو قنوت ہم لوگ جو ہے تو پڑھتے ہیں, تو قنوت پڑھتے ہیں نا وتر میں. تو وتر دیکھیے نمازیں دو طریقے, قنوت دو طریقے کے ہوتے ہیں, قنوت نازلہ اور ایک قنوت صلاح. قنوت وتر, وتر میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا کریں الحمد للہ شریف پڑھ لیں, اس کے بعد ضم سورت کر لیں, کوئی سورت ملا لیں, اس کے بعد وہ پڑھ لیں اللہ مدری فی مرضی وغیرہ, آپ وہ دعا پڑھ لیا, اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں چلے گئے آپ کا قنوت وتر ہو گیا. اور اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں کسی پر دعا کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو رکوع کے بعد اٹھ کر کے آپ دعا پڑھیں. تو رکوع کے بعد بھی ہے, رکوع سے پہلے قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. لہذا ہم سے یہ کہنا آقا نے دعائیں مانگی تھی وتروں میں جھکنے سے پہلے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس حدیث سے اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لگتا ہے یہ پروفیسر ہی ہیں بیچارے، ان کو کچھ نہ تو عربی آتی ہے اور نہ ان کو حدیث سے کچھ لینا دینا ہے، ایسے ہی حضرت نے کہہ دیا ہے سب کچھ۔ اچھا دوسرے یہ کہ اجماع اور قیاس کے منکر ہیں ہم۔ اچھا اجماع اور قیاس، اجماع سمجھتے ہیں کس کو بولتے؟ پہلے یہ سمجھایا جائے کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ چلو بھائی، صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع ہو گیا یا فقہا کا کسی بات پر اجماع ہو گیا، محدثین جمع ہو گئے کہ یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، اس کو اجماع بولتے ہیں۔ اچھا کیا ہم اجماع کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ قیاس کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے اور اجماع کو نہیں مانتے؟ جی قیاس کو مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی موجودگی میں نہیں، اس لیے کہ لا قیاس مع النص، نص کی موجودگی۔ اچھا ہمارے ہاں اجتہاد ہے، رائے نہیں ہے۔ جی ہمارے ہاں اجتہاد ہے، رائے نہیں ہے۔ اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے، رائے کی بنیاد عقل ہے۔ زیادہ ہمارے ہاں رائے نہیں ہے، ہمارے اجتہاد ہے، اور ہم قیاس کے قائل ہیں۔ جو اجتہاد کے معنی میں دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ رواه الترمذی في كتاب الاحکام۔ حضرت امام ترمذی صحیح سے پاک سے کتاب الاحکام کے اندر ہے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسئلہ آ جائے اور مفتی اجتہاد کرے، فیصلہ کرے، اگر اجتہاد کے بعد فیصلہ درست ہو گیا تو دو اجر، اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا تب بھی ایک اجر ہے۔ اللہ، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی فیصلہ کیا، اگر اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر، اجتہاد غلط ہو گیا تب بھی ایک اجر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کوئی اجتہاد کیا، اگر مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو اجر، مسئلہ غلط ہو گیا تو ایک اجر وہ ملنے والا ہے، وہ اجر کے مستحق ہے۔ لیکن ان کی غلطیوں کو سنت مت بناؤ اپنے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اولاً کتاب و سنت ہے، اولین درجہ کتاب و سنت کو ہے، پہلے ہم وہ دیکھیں گے کتاب و سنت۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دو چیزیں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، دلیل، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لم تضلوا بعدہ کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرجع الی الحوض۔ رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ مستدرک را سیئن میں حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لایا، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ بنیاد ہے۔ اب اجتہاد کیا جائے گا تو انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا، جی انہی دونوں کی روشنی میں کیا جائے گا، کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اجماع کا بھی ہم قائل ہیں، دلیل، دلیل یہ حدیث پاک اجماع کے لیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی وقال امت محمد على ضلالۃ وید اللہ الى الجماع ومن شهد شهد في النار۔ یہ آخری ٹکڑا، اس پر کچھ کلام کیا گیا، رواہ ترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر ہے، راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالی میری امت کو گمراہی کو پر جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب اجماع ہو جائے تو اجماع کو تسلیم کرو، اور اجماع کا منکر ہے یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے۔ کم سے کم جس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں آپ، اس سے تو پوچھ لیجیے آپ کیا مانتے اور کیا نہیں مانتے۔ اور پوچھا جی، تو اس طریقے سے میں نے اہل حدیث کا جو منہج ہے اور طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری احادیث کے آ جانے کے بعد کوئی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کے تعلق سے، چاہے وہ مسائل جن کا تعلق عقائد سے ہو یا وہ مسائل جن کا تعلق اعمال سے ہو، نماز سے ہو، روزے سے ہو، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے حدیث کی۔ حدیث اگر بنیاد نہیں ہے تو اہل حدیث اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے تمام سوالوں کا جواب یاد رکھیں، اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا